والا منسوب ہوا تھا. 816 میں مجد الدین فیروز آبادی وفات ہے. حرم میں حرمین میں ایک رسالہ شائع ہوا تھا اور اس میں لکھا تھا صاحب قاموس کا رسالہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کافر ہیں. صاحب قاموس کو جب پتہ لگ گیا تو اس نے ایران سے خط لکھا کہ جھوٹ ہے, میں نے کبھی نہیں لگا, یہ زنادقہ نے لگا ہے. کتابوں میں یہ کئی چیزیں ہیں زنادقہ کی. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وفات پا چکے تو وفات سے پہلے زنادقہ آئے بیمار پرسی کے لیے, عیادت کے لیے, اور انہوں نے ایک تومار لکھ دیا, ایک خط لکھ دیا جس میں عقائد باطلہ کا ذکر تھا. اوپر لکھ جاتا کہ میں مرتا ہوں اور میں آخری اپنے عقائد لکھتا ہوں. نیچے لکھ کے انا اقولو ان کتاب اللہ مخلوق, حالانکہ اس پر اس نے یاد کیا تھا. جب وہ وفات پا چکے اور تلام زانے اس کو اٹھایا غسل کے لیے تو نیچے اکاس پڑا تھا, تو انہوں نے جب دیکھا تو پاڑ دیا کہ زنادقہ نے لکھا ہے. اگر اس کے شاگرد نہیں تھے تو لوگ کہتے تھے امام احمد بن حنبل کا یہ غلط عقیدہ تھا. ویسے ہی علماء کی طرف کتاب میں منسوب ہیں بہت سے عقائد. تو یہاں اس قائدے کو لایا ہے, فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ, جن کے دلوں میں کجروی ہے تو یہ تابع ہوتے ہیں اس معنی کے جو صحیح معنی کے ساتھ مشابہ ہو, مراد نہ ہو. ویسے ہی نصارہ ابن اللہ کا معنی غلط کرتے ہیں. اول جواب تو یہ ہے, یہ 10 ہے جیسا آتا ہے بعد میں, اور ایک جواب یہ ہے یہ متشابہ ہیں. اول دعوت توحید آیا اللہ لا الہ الا ہو. سورت بقرہ میں توحید پر صرف دلیل عقل لایا تھا, الذی خلقکم. یہاں تینوں دلائل لائے, الحی القیوم دلیل عقلی, الہ تو ہو سکتا ہے جو ہمیشہ ہی زندہ ہو, هو الحی الذی لا یموت, اور نزل علیک الکتاب دلیل وحی. اس مسئلہ پر ہم نے کتاب اتارا ہے, وانزل التوراۃ والانجیل دلیل نقلی. اس سے پہلے توراۃ انجیل اللہ لا الہ الا ہو پر نازل ہوئی تھی. تو یہاں تین دلائل لائے اور تو زیادہ توضیح کیا, پھر تخفیف دیا, پھر دوسری دلیل لا میں عالم ہوں سب کا, ان اللہ لا یخفی علیہ شیء, هو الذی انزل الکتاب, اصل شبہ کارا دے, کیونکہ سورت لایا گیا تھا لرد شبہ. نصارہ نے جو اعتراض کیا تھا اس کا رد, اللہ نے کتاب نازل کیا ہے, بعض الفاظ ایسے ہیں جو اپنے معنی میں مضبوط ہیں, محکمات مطلب یہ, یعنی دوسرا معنی نہیں لیا جا سکتا. ہر زبان میں الفاظ دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک لفظ وہ ہے جس کا ایک ہی معنی مراد ہو, دوسرا معنی نہیں لیا جا سکتا, جیسا الماء الارض, اس کو قرآن کے اسلام میں محکم کہا جاتا ہے, یعنی یہ لفظ اپنے معنی مراد میں مضبوط ہیں. اور دوسری قسم کے الفاظ ہیں وہ خرم مشابہات, اور الفاظ ہیں جو مشابہ ہیں معنی مراد کے ساتھ معنی غیر مراد, یا متشابہات تشابہ سے ہے, اور الفاظ ہیں جو مخاطب کو اشتباہ میں ڈالتا ہے کہ کون سا معنی لے لوں. تو جو لوگ اہل زیغ ہیں, دل میں کجرے بھی ہیں, تو غلط معنی لیتے ہیں, جیسا ابن سے غلط مانا لیا نصارہ نے, ابن کا معنی اللہ سے پیدا, حالانکہ ابن بمانے محبوب ہے. رب بنا اللہ تجھے, جب مناظرہ ہو جائے اول کتاب مشرکین شبہ ڈال دیں تو دعا کرو رب بنا اللہ تجھے قلوب بنا, یہ پہلی جواب ہے تمہارا. اور پھر تفیر, دنیا میں دو چیزیں ہیں انسان کے اعتماد کی, دو چیزیں ہیں, ایک دولت اور دوسرا کثرت. تو بعض آیتوں میں 10ویں آیتیں سے دونوں کی تردید کیا کہ دولت اور کثرت فائدہ نہیں دے سکتا. انسان تم دھوکہ کرتے ہو, اور اس کی دو مثالیں لائیں, دیکھو فرعون کے پاس دولت تھی, تو کیا وہ اس نے نجات پایا؟ اور آلے بدر مشرکین جو آئے تھے وہ زیادہ کثرت سے تھے، قد کان لکم آیت فی فتحین، وہ نہایت کثرت سے تھے، تو کیا وہ کامیاب ہوئے؟ مطلب آیتوں کا یہ ہے کہ کثرت اور دولت یہ سبب ہے، فتح و نصرت نہیں ہے، فتح و نصرت اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو تم اعتماد اللہ پر کر لو. اور پھر دنیا کی حالت بتلا دی کہ انسان کو ان چیزوں کی محبت محبوب ہے جو اس کا دل چاہے. الشہوات ما تشتہی الانفس، ذل الناس حب الشہوات، لوگوں کو اچھا دکھلایا گیا ہے وہ چیزیں جو اس کے دل چاہتے ہیں. وہ سات چیزیں ہیں، النساء ایک، البنین دو، الذہب تین، الفضہ چار، الخیر المسوہ پانچ، الانعام حیوانات چھ، الحرث سات. تو سات دن ہفتے کے، تو تمہارا عمر اس پہ گزر گیا، تم نے صرف ان سات چیزوں کے لیا. ذالک متاع الحیات دنیا، یہ تو صرف چکھنا ہے، متاع کہتے ہیں چکھنے کو، یہ کھانے کو نہیں کہا جاتا ہے، یہ تو صرف تم نے چکھ لیا، کوئی ہمیشہ نہیں ہے. دنیا کی حیات مسار ہے، تو تزہید من الدنیا قرآن میں زیادہ کرے، اس لیے کہ انسان کو دین الہی سے جو روکتا ہے تو وہ ہے حب دنیا. التزہید بے رغبت ہونا دنیا کے محبت سے. اور یہ 18 آیتوں تک حاصل یہ ہوا، توحید پر دلائل ثلاثہ لائے گئے اور شبہ کا جواب دیا گیا کہ وہ نصارہ تم غلط کہتے ہو، انجیل میں جو لفظ ابن اللہ کا ہے تم اس کا غلط معنی لیتے ہو، صحیح معنی تم نے چھوڑ دیا. اور پھر 17 آیت میں آیت لا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ اولو العلم، قائد آیا کہ مدعی جب کسی کو اپنے دعوی پر شاہد لاتا ہے تو مدعی کے نزدیک وہ عادل ہوتا ہے. جج کے سامنے جب مدعی کوئی گواہ لاتا ہے، اگر جج اسے پوچھے کہ بھائی یہ آدمی سچا ہے تو وہ بڑا تعریف کرے گا کہ بہت بڑا سچا ہے. تو خدا نے گواہی میں اولو العلم، قول العلم قرآن والے، تو خدا نے تعدیل کیا ہے موحدین کا، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ بیان کرتے ہیں اس مسئلے کو کہ بغیر اس کے الہ نہیں ہے. اور فرشتی بھی وہ اول العلم، اور جن کو قرآن کا علم ہے اور یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں، تو خدا نے تعدیل بھی کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام. دوسرا باب، فَإِنْ حَاجُّكَ فَقَدْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، اگر اس کے بعد بھی جگڑتے رہیں گے اور کہیں گے کہ عیسیٰ الہ ہے، فَقُلْ أَسْلَمْتُ لِلَّهِ، آپ کہہ دیں کہ میں تو اللہ کا جو حکم ہے توحید کو مانتا ہوں. اور پھر اہل کتاب کے پلیتیاں ذکر کی، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ، نہیں دیکھتے ہو تھوڑا سا علم ان کو دیا گیا ہے اور اللہ کی کتاب سے پھر دیتے ہیں. قل اللہم مالک الملک، اور پھر توحید لایا، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، عیسیٰ نہیں ہے، عزیر نہیں ہے، اور کوئی نہیں ہے. یہ آیت اس واسطے لائے کہ شبہ کا رد ہوا تو آیتیں لائے. بیذکر خیر، ہم نے اصول میں ذکر کیا ہے کہ قرآن کا قاعدہ ہے، ایک فرق کو ذکر کرتا ہے اور دوسرا فرق فرض اس پر قیاس ہے. بیذکر خیر، اشرف ذکر کیا اور شر اس پر قیاس کیا گیا، بیذکر خیر و شر. فذکر ان نفعات الذکر، یہ مطلب نہیں ہے جب وہاں تقریر کرو کہ لوگ مانتے ہیں، نہیں، فذکر ان نفعات الذکر او لم ينفع، وہ اس پر قیاس ہے. تم بیان کرتا رہو خواہ لوگ اس سے فائدہ لیں یا نہ لیں، تمہارا ڈیوٹی بیان ہے. اور پھر دلائل لائے، تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل و تخرج الحی من المیت، تخرج الحی من المیت، لوگ مانا کرتے ہیں کہ دیکھو انڈے سے بچہ نکل گیا. وہ تو خرج المیت من الحی, زندہ مرو ہم یہ معنی نہیں کرتے, ہم یہ وہ معنی کرتے ہیں جو قرآن نے کیا ہے. قرآن نے معنی کیا ہے او امن کان میتن فاحیناہ, وہ جو مرا ہوا تھا ہم نے اس کو زندگی دے دی اپنی کتاب سے. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثل في الظلمات ليس بخارج منها. سورة انعام میں ذکر ہے او من کان میتا فاحیناہ, وہ قوم وہ گھر وہ آدمی جو مرا ہوا تھا. سورة انعام آیت 123, او من کان میتا, وہ جو کافر تھا, عقیدہ خراب تھا, خاندان خراب تھا, فاحیناہ ہم نے ان کے دل میں قرآن اتارا, ہم نے ان کو ہدایت کی. وجعلنا له نورا, اس کی تفسیر ہے, ان کے دل میں ہم نے روشنائی دی, توحید بھر دیا. کمم مثلو فی الظلمات ليس بخارج منها, ان جیسا ہے جو قرآن کی طرف نہیں آئے ہیں اور تاریکی میں پڑی ہوئی ہیں. تو اس آیت کا معنی تخرج الحی من المیت, وہ مرا ہوا خاندان, وہ کفر کا خاندان ہم نے ان میں پیدا کیا ایک زندہ آدمی ابراہیم علیہ السلام کو. وہ تخرج المیت من الحی, اور وہ زندہ خاندان میں کنعان بھی ہم پیدا کرتے ہیں, یہ میرا کام ہے. وہ ترد کمن تشاء بغیر حساب, جب مسئلہ واضح ہوا تو مومنوں کو بھی تحدید ہے. مسئلہ واضح ہوئے توحید کا اور جواب دیا گیا نصارہ کو, تو لا تخر المؤمنون الکافرین اولیاء, تو اب بھی حکم ہوئے. یہ نہی بطور امر کے ہیں, یاد رکھو نہیں چاہیے مومن کو کہ جن کا عقیدہ خراب ہو ان کے ساتھ تعلق رکھے. ومن یفعل ذلک, اور اگر کسی نے مشرک کافر کے ساتھ دوستی رکھا, فلیس من اللہ فی شئن, وہ لیس بشین, لیس بشین یعنی وہ کوئی چیز نہیں ہے, معدوم محض ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جو آدمی مشرکین مبتدئین کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو لیس بشین ہے, وہ تو لیس بشین کے پیچھے نماز جائز ہے. مصلی پر کوئی چیز آدمی نہیں کرا اور کہتے ہیں میں امام کے پیچھے بڑھتا ہوں, قرآن فرماتا ہے لیس بشین, اس کی کوئی حیثیت اللہ کے ہاں نہیں ہے. اور پھر تفصیل بیان کیا اور ترغیب الى اتباع سنت دیا گیا, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, یہ کیوں تفریق ہے یحببکم اللہ, یہ نہیں فرمایا ان تصلوا یحببکم اللہ, ان تزکوا یحببکم اللہ, ان تحجوا یحببکم اللہ, ان تصوموا یحببکم اللہ, نہیں فرمایا ہے. مطلب یہ ہے کہ سنت میں ایک آدمی رنگ ہو جائے, بدعات چھوڑ دیں اور اپنے معاشرہ کو طریقہ محمدیہ علی صابح التحیت و تسلیم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں رنگ ہو جائے, تو یحببکم اللہ, یہ سنت کا کام ہے. ہر کے در اتباع اور شد محکم سر آخر جیب یحببکم, یہ یحببکم اللہ اتباع پر, یعنی ترغیب الی اتباع سنت. ان اللہ اصطفا تیسرا باب ہے, اب بھی تفصیلی جواب ہے. تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ کہتے ہو, اس کی حقیقت سنو, وہ تو مریم سے پیدا ہو چکا تھا اور مریم حضرت عمران کی بیٹی تھی, تو پھر جن سے پیدا ہے وہ تو بھی خدا ہو گئے. عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی والدہ جن سے پیدا ہیں تو وہ بھی خدا ہو گئے, یہ الزامی جواب ہے. اور یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے 33 نکات لائے, یہاں پڑھ لیجئے تو یہ 33 نکات ہے. آپ کی عمر 33 سال تھی, 33 نکات لائے ہے. عیسیٰ علیہ السلام والسلام اور اس کی والدہ, کفل حاض کر لیا, پھر اللہ ہوتا ہے جو دوسرا آدمی اس کی کفالت کرے. حضرت مریم کو تو پالا تھا زکریا علیہ السلام نے, تو جو پالا ہوا وہ خدا ہو سکتا ہے. حضرت مریم کو رزق دیا تھا اللہ نے, تو جو مرزوق ہوتا ہے تو وہ خدا ہو سکتا ہے. ویسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مہد میں تھے تو جو مہد میں زندگی بسر کرتا ہے تو وہ خدا ہو سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے مقرب کیا تھا تو جو مقرب ہو تو وہ خدا ہو سکتا ہے؟ یکلم الناس فی المہد، جو مہد میں پڑا ہوا ہو تو وہ خدا ہو سکتا ہے؟ وکہلن، جس پہ بڑھاپا آ جائے تو وہ خدا ہو سکتا ہے؟ جو دوسرے سے پیدا ہو تو وہ خدا ہو سکتا ہے؟ ویعلمہ الکتاب، شاگرد کا بھی خدا ہو سکتا ہے؟ والتورات، اور اس نے پڑھا تھا تورات، ہم نے اس کو تعلیم دیا تھا تورات کا، تو وہ خدا ہو سکتا ہے؟ ورسولن، بھیجا ہوا بھی کبھی خدا ہو سکتا ہے؟ اور ان سے جو افعال الوہیت ثابت ہوئی تھی تو صاف کہتا ہے باذن اللہ، فیکون طیرا باذن اللہ، وابرئ الاکمہ والابرص وہی المطاع باذن اللہ، وہ خدا ہو سکتا ہے؟ وہ مصدقا لما بین یدی من التورات، جو مسبوق بالعدم ہو، اس سے پہلے ہو، معدوم ہو، تو وہ خدا ہو سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے زمانہ تھا اور عیسیٰ نہیں تھا، تو جو بعد میں پیدا ہو تو وہ خدا ہو سکتا ہے؟ ان اللہ ربی و ربکم، اس کا خود اقرار ہے میں مربوب ہوں، تو مربوب خدا ہو سکتا ہے؟ فاعبدوہ، وہ خود کہتا ہے میں عابد ہوں، تو عابد خدا ہو سکتا ہے؟ قال من انصاری الی اللہ، جو دوسروں سے امداد مانگے تو وہ خدا ہو سکتا ہے؟ یہ 33 نقطے لائے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ابدیت پر حاصل ہے، اور میں درمیان میں 5 اقوال لائیں اس جماعت مقننہ کی، وہ 5 افرادوں کی جماعت کی جن کا معتبر شورا ہے اور سب سے بڑے بڑے اراکین ہیں، ان کے اقوال لائے اس پر کیلا ایک ہے، ایک کو لایا، ایک رکن ہے عیسیٰ علیہ السلام کی دادی حضرت عمران کی بیوی، اس کا قول ہے آیت نمبر 34 میں انکا انت السمیع العلیم، اور یہ الفاظ حصر کے لائے، وہ خود کہتی ہے دادی انکا انت السمیع العلیم، یقیناً خاص تو ماننے والا، اجابت کرنے والا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ، قبول کرتا ہے اللہ ان لوگوں کی دعا جو اللہ کی تعریف کریں، انکا انت السمیع العلیم، سمیع معنی مجیب، وہ خود کہتی ہیں مجیب صرف اللہ ہے، ہم نہیں ہے، سب کچھ جاننے والا اور سننے والا اللہ ہے، ایک رکن کا قول. دوسرا رکن کہتا ہے حضرت عمر کہتی ہے 34 نمبر آیت میں ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، رازق اللہ ہے، ہم سب مرزوق ہیں، دو رکن. تیسرا رکن حضرت زکریا علیہ السلام آیت نمبر 37 میں انکا سمیع الدعاء، یقیناً حاجتیں پوری کرنے والا آپ ہیں، سمیع مجیب. چوتھا رکن فرشتے، فرشتے کہتے ہیں 39 میں قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے، فرشتے عجز بیان کرتے ہیں. پانچواں رکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آیت نمبر 50 ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، ان 5 کو ربی اکٹھا کرو. دادی کہتی ہے انکا انت السمیع العلیم، حضرت مریم فرماتی ہیں ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، زکریا عرض کرتا ہے انکا سمیع الدعاء، فرشتے کہتے ہیں اللہ یفعل ما یشاء، عیسیٰ عرض کرتا ہے ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ. یہ 5 اقوال لائے ہیں اس جماعت بہتر کا، وہ بہتر جماعت جو تھی ان سب کا اقوال لائے ہیں ردن علی النصارى، آپ غلط کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام الہ کا، الہ صرف ایک ذات ہے رب العزت کی، اور سب کا قول لائے، اس کو کہتے ہیں 5 پیر. پانچ لائے اور پانچ اقوال پیش کی اور اس کو جمع لایا ہے. ابھی کوئی گنجائش نہیں. یہ نصارہ کا رد ہے. تم کیسے کہتے ہو الہ ہے؟ اور تشریح کیا اس لفظ کا جو انجیل میں تھا ابن اللہ. اول جواب دیا اس کا تم غلط معنی لیتے ہو, یہ متشابہات سے ابن بمعنی محبوب. دوسرا جواب دیا یہ دس من البغات ہیں, انجیل میں کسی نے درج کیا ہے. اور تیسرا جواب مفصل, عیسیٰ علیہ السلام مولود تھے, پیدا تھے اور عدم محض کے بعد تھے, وہ کیسا الہ ہو سکتے. 33 نقطے لائے. اور آخر میں یہودوں کا وہ پلیت ذکر کی کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر الہ تھے تو یہود کیسا ان کی تدبیر کرتے تھے. ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. یہودوں نے تدبیر کی اس کے قتل کے, ومکر اللہ اور اللہ نے تدبیر کیا اس کے بچانے کا, واللہ خیر الماکرین اور اللہ بہتر تدبیر کرنے والے ہیں. مکر من الازداد ہے. ایک دفعہ مانا لیتا ہے فریب اور دوسرا دفعہ مانا لیتا ہے تدبیر. اس کو استغرام عربی میں کہا جاتا ہے. ایک لفظ کو مختلف معنوں پہ استعمال کرنا مختلف طریقے سے اور ہر حق پرست کے ساتھ یہ کام ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا ہے. وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا. یہ تدبیر کرتے ہیں, فریب کرتے ہیں تمہارے قتل کے. حضرت صالح کے باب میں ہے, وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. رات انہوں نے سوچی تھی کہ رات ہم صالح کو قتل کریں گے, انہوں نے فریب کیا تھا اور ہم نے تدبیر کی. اور ایسے ہی صورت انعام میں حق پرست کے بارے میں ہے, تمہارے ساتھ کے فرد تدبیر کریں گے. ہر حق پرست کے موت کے لیے تدبیر ہو گیا ہے, کوئی اسے نہیں چھٹائے. حق بیان کریں تو ضرور اس کی عزت بقدر مرتبہ. ہمارا مرتبہ تھوڑا ہے تو لوگ فتوی دیتے ہیں, ہم پر گالیاں دیتے ہیں. جن کا مطلب آپ بلند ہے تو لوگ اس کی قتل کی تدبیر کرتے ہیں, اخراج کرتے ہیں. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ. باب توفا جس مفعول کی طرف متوجہ ہو جائے تو اس کو پورا لیتا ہے. اس توفیت الدین یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب آپ کا قرضہ ہو زید پر 20 روپے اور آپ اس سے 20 کی 20 حاصل کریں تو آپ کہیں گے استوفیت من الدین, میں نے پورا قرضہ لیا. اور اگر آپ نے 19 روپئے لیے ہیں تو استوفیت تو نہیں کہہ سکتا ہے. تو متوفی کا مفعول ہے کا, اور کا عبارت ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بدن اور روح دونوں سے. تو متوفی کا میں تم کو پورا اٹھاتا ہوں. جو لوگ اس میں جنجال کرتے ہیں وہ معنی ہی نہیں سمجھتے. انی متوفی کا میں تم کو سالم اٹھاتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں روح اٹھا دیا تم, ہم کہتے ہیں متوفی کا معنی ہی نہیں ہے. متوفی کا باب ایسا ہے کہ جس طرف متوجہ ہو جائے تو مفعول پورا لیتا ہے. اللہ یتوفی الانفس, اس کا معنی میں پورا روح اٹھاتا ہوں. وہ انفس روح مفعول ہے. ایسا نہیں کچھ روح چھوڑ دیا اور کچھ اٹھا دیا. اللہ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ. کم مفعول ہے. رات کے وقت نیند کے وقت تم میرے قبضے میں ہو گئے ہو, بدن بھی اور روح بھی. یہ باب ہے. میں 67 لاہور آیا تھا, یہاں ایک کتب فروش تھا, خدا اس کی مغفرت کرے, شمس الدین, مسلم مسجد کی نیچے اس کا کتب خانہ تھا. میں بیٹھا تھا, ایک موری صاحب آ گئے, سفید پٹی تھی, بڑے جاہ جلال میں تھے, وہ بھی بیٹھ گئے. اتنے 3-4 آدمی اور آئے, موٹے موٹے تھے, بڑے لحیم و شہیم, وہ بھی بیٹھ گئے. موری صاحب سے کہنے لگے کہ موری صاحب اس کا معنی کرو انی متوفی کا. موری صاحب نے کہا کہ میں تم کو لیتا ہوں. اس نے کہا نہیں, یہ تو مصدر اس کا وفات ہے. انی متوفی کا میں تم کو مارتا ہوں. تم لوگ غلط معنی کرتے ہو. پھر کہنے لگے کہ عیسیٰ کی عمر کتنی تھی؟ تو موری صاحب نے کہا 33 سال. اس نے کہا غلط کہتے ہو, عیسیٰ کی عمر تھی 24 سال، کیونکہ حدیث میں آتا ہے ہر پیغمبر دوسرے پیغمبر کے نصف میں آتا ہے عمر میں، پہلے پیغمبر کی جتنی عمر ہو تو دوسرا پیغمبر اس کے نصف عمر میں آتا ہے، تو حضرت کی عمر تھی 63 سال، تو عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ہونی چاہیے 126 سال، حدیث میں آتا ہے. مولوی صاحب چپ ہو گیا، میں بیٹھا تھا تو کچھ فروش تھے مجھ سے، کہا شمس الدین نے کہ مولانا آپ بھی کچھ کہیے. انہوں نے مذاقن کہا کہ بیچارے کیا کہے گا. میں نے کہا کہ حدیث کہاں ہے کہ ہر پیغمبر دوسرے پیغمبر کے نصف پہ آتا ہے. اس نے کہا کتابوں میں ہے، ان کے کتب خانے میں طبقات الکبریٰ ابن ساتھ پڑی تھی، میں نے ساتویں جلد نکال لی اور میں نے حدیث نکالی کہ وہ حدیث یہ ہے کہ ہر پیغمبر پہلے پیغمبر کے نصف میں آتے ہیں. وہ بڑے خوش ہوئے اور مجھے گلے سے ملایا کہ ماشاءاللہ. مولوی صاحب خفا ہوئے، وہ کو فروش ہنستا ہے. میں نے کہا یہ حدیث ہے. اس نے کہا واہ واہ. پھر میں نے کہا کہ ابھی ایک بات عرض کرتا ہوں، قرآن کا مطلب کیا ہے؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کا کیا مطلب ہے؟ یہودوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قتل کا تدبیر کیا تھا، تو خدا نے کس کی طرفداری کی، یہودوں کی یا عیسیٰ کی؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ کو مار گئے تو خدا نے طرفداری کی یہودوں کی، تو مَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ کیا کیا مطلب ہے؟ تدبیر کیا تھا یہودوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا، اور اللہ نے ان کے ساتھ مل کے بھی تدبیر کیا، ان کا ساتھ ہی ہوا. ایسا تو یہ مطلب ہوا نا پھر کہ خدا یہودوں کا ساتھ ہی ہوا، نہیں عیسیٰ کا. تو حیران ہو گئے. میں نے کہا یہ حدیث صحیح ہے جو میں نے دکھلایا طبقات الکبریٰ میں ساتھ میں، یہ صحیح حدیث ہے؟ انہوں نے کہا بالکل. میں نے کہا اس کا فضل نوح علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ انہوں نے کہا 1000 تھا. الفسن اللہ خمسین عام. میں نے کہا لکھو. نوح کی عمر 1000 سال تھی. انہوں نے کہا یہ کیوں؟ میں نے کہا ذرا لکھ لو. لکھ کر نوح کی عمر 1000 سال تھی. میں نے کہا بھی صحیح حدیث کا معنی کرو. عیسیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 63 سال، جو عیسیٰ کی عمر ہے 126 سال. جو عیسیٰ سے پہلے پیغمبر تھے حضرت یحییٰ، اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ اس کی اس کی دگنی کرو نا، 126 کا دگنا کرو تو کتنا ہو گیا؟ میں نے کہا کہ 250 سال ہو گیا. چلو تو زکریا کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ 500 سال. تو میں نے کہا زکریا سے قبل، میں مختصر ذکر کرتا ہوں، سب انبیاء کو نہیں لیتا ہوں، زکریا علیہ السلام سے قبل یوشع تھے، تو اس کا عمر کتنا ہو گیا؟ 1000 سال. اس سے قبل شمویل تھے، تو اس کا عمر کتنا ہو؟ 2000 سال. اس سے قبل سلیمان تھا، تو اس کی عمر کتنی ہو گئی؟ 4000 سال. اس سے قبل داؤد علیہ السلام تھا، اس کی کتنی عمر گئی؟ 8000 سال. حضرت داؤد سے قبل موسیٰ علیہ السلام تھا، تو اس کی کتنی عمر گئی؟ 16000 سال. موسیٰ علیہ السلام سے قبل تھے یوسف علیہ السلام، تو اس کی عمر کتنی ہو گئی؟ 32000 سال. اس سے قبل تھے حضرت اسحاق، تو اس کی عمر کتنی ہو گئی؟ 64000 سال. حضرت اسحاق سے قبل حضرت اسماعیل کے، تو اس کی عمر کتنی ہو گئی؟ چلو 1,00,000 سے. اس سے قبل ابراہیم تھے، اس کے 2,00,000. اس سے قبل حضرت صالح تھے، 4,00,000. اس سے قبل حضرت ہود تھے، تو اس کی عمر 8,00,000. دونوں کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ آپ نے 1000 سال کیوں لکھی؟ قرآن غلط ہے سر. پھر نوح کی عمر تو ہونی چاہیے 16,00,000 سال، اور آپ کہتے ہیں 1,00,000 سال. یہ حدیث صحیح کرو قرآن کے ساتھ. وہ مجھے ایسے دیکھتے رہے، اور مولوی صاحب ہنستا رہا. میں نے کہا اب اس حدیث کو صحیح کرو. طبقات الکبریٰ نے تو اس حدیث کو اس واسطے لایا ہے کہ اس میں یہ راوی جو ہے یہ کذاب ہے. محدثین دو قسم کے ہیں، ایک قسم کے محدثین ہیں جو پرت کے چاند کے حدیث لاتے ہیں، جیسا بخاری اور مسلم. اس کو سیارفۃ الحدیث کہا جاتا ہے، حدیثوں کے صراف. وہ دیکھتے ہیں جس حدیث کو صحیح پرکھتے ہیں تو لاتے ہیں اپنی کتابوں میں. اور دوسری قسم کے ہیں جمع کرنے والے حدیث کے، ان کو جو ہی حدیث مل گیا وہ اپنی کتابوں میں لاتا ہے اور چھوڑتے ہیں قاری کے علم پر کہ تم خود فرق ہو اس میں، ہم نے تو حدیث لایا لے مگر فرق ہو کہ صحیح ہے، ہم نے راوی بھی ذکر کیا. ان کا مثال پنساری جیسا، پنساری اپنی دکان میں سب کچھ لاتا ہے اور ڈاکٹر فرقتا ہے کہ یہ اس مریض کو دے دو یہ نہ دے دو. محدثین کے دو طبقے ہیں، ابن سعد جی دوسری طبقے کے ہیں. کل ما سدل علم فهم یسکرون فی کتابہ، جو کچھ ان کو مل جائے تو اپنی کتاب میں لاتے ہیں اور قاری کے ذمہ چھوڑتے ہیں کہ تم خود پرکھ لو اس کو کہ اس میں روایت ہیں جھوٹے. تو جہاں جائے لاتے ہیں تو کہتے ہیں کتاب میں آئے ہیں. طبقات الکبریٰ ابن سعد صفحہ 84 جلد 4 میں ذکر ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کا مال اپنوں کو دیا تھا. مودودی صاحب نے نقل کیا ہے کہ ابن سعد میں ذکر ہے، میں کہتا ہوں کہ پھر تو قرآن میں بھی ذکر ہے ساحر کذاب، موسیٰ ساحر کذاب تھے، قرآن میں ہے. کل کوئی ایسا استدلال پکڑ لے کہ بھائی قرآن میں حضرت موسیٰ کو کذاب کہا گیا ہے، نہیں نہیں قرآن میں ہے مگر قرآن کہتا ہے یہ فرعون نے کہا تھا. ویسے ہی طبقات و کبریٰ ابن سعد کہتا ہے کہ حضرت عثمان نے مال تقسیم کیا تھا بیت المال میں اپنوں میں، یہ قول ہے اواقدی کا. مودودی صاحب نے اواقدی چھوڑ دیا اور لکھا خلافت ملکیت میں سے طبقات الکبریٰ میں ہے، تو یہ خیانت نہیں ہے، اس سے بڑا خیانت کہاں ہوگا. کل تو کوئی یہ بھی کہے کہ قرآن میں ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جھوٹی تھے، تو ہم کہتے ہیں بےمان آدھا بات تم نے نقل کیا، قرآن میں ذکر ہے لیکن وقال فرعون ہے، تم نے قال فرعون چھوڑ دیا. ویسے جتنے مودودی صاحب کی کتابیں اس طریقے سے ہیں، خلط کرتا ہے، بعض جگہ ایک صدی سے لیتا ہے پھر تیسری صدی سے ایک جملہ لیتا ہے اور کہتے ہیں فلان کتاب میں ہے. میرا ایک شاگرد ہے خان بادشاہ، وہ اس پہ تحریر کر رہا تھا، میرے پاس آیا، میں نے البداع النہایہ نکالی، میں نے کہا دیکھی اس کی قول کو، یہ ایک صفحے سے جز لیتا ہے پھر چھوڑتا ہے دوسری صفحے سے لاتا ہے. علماء تو مطالعہ کرتی نہیں، تاریخ میں ہمارے علماء نہایت کمزور ہیں اس فن میں، کتابیں دیکھتے نہیں اور اگر دیکھتے ہیں تو ماشاء اللہ. میں نے کہا دیکھو اتنا خلق کرتا ہے، عام کتابوں میں یہ خلق ہے. مصیبت اس ملک کی یہ ہے کہ کوئی کتاب لکھے تو یہ نہیں پوچھ سکتے کتاب کیسا ہے. تو میں نے جب ان کو دکھایا کہ تمہارا حدیث قرآن کے ساتھ تضاد رکھتا ہے، یہ حدیث اس راوی کا ہے، ابن سعد نے تو حدیث نقل کیا مگر یہ راوی بتلایا ہے کہ دیکھو سامنے یہ راوی جھوٹا ہے، ایسا نہ ہو کہ تم اس پہ عمل کرو. وہ تینوں کے تینوں قادیانی تھے، وہ نہایت شرمندہ ہوئے اور مجھ سے پوچھنا کہ آپ کہاں کے ہیں. میں نے کہا کان کا چھوڑ دو، میں تو ایک زمیندار آدمی مسافر ہوں. دو تین حضرات اور بیٹھے تھے، انہوں نے کہا ہمارے ساتھ چلیے رات وہاں آپ تفریح کریں گے. میں نے کہا میں مقرر نہیں ہوں، میں تو سیدھا سادہ اس کچھ معمولی ملا ہوں. نواب صاحب کے پاس گیا تھا دربند میں، نواب دربند، یہ سن 52 کا ذکر ہے. نواب صاحب قادیانیت کی طرف مائل تھے، قاضی صاحب بھی میرے ساتھ تھا، قاضی صاحب نے تعارف کرایا کہ فلان ہے. نواب صاحب بیٹھ گئے، بیٹھتی نواب نے مجھ پہ اعتراض کیا کہ انی متوفی کا معنی کیا ہے. میں نے کہا میں تم کو پورا لیتا ہوں. اس نے کہا نہیں، متوفی کا معنی وفات ہے. میں نے کہا اچھا اس باب کا معنی وفات ہے. نواب نے کہا اے. میں نے کہا اگر متوفی باب وفات سے ہو تو قادیانی سب حرامی ہو گئے اور ان کا مال جائز ہوا. اس نے کہا یہ کہتا. میں نے کہا اللہ فرماتا ہے هو الذی یتوفاکم باللیل، تو یتوفاکم باللیل کا معنی ہوا میں تم کو مرواتا ہوں، پورا لینا معنی نہیں ہے مرواتا ہوں. اور یہ قاعدہ ہے کہ آدمی جب مر جائے تو اس کا نکاح چھوٹ گیا اور اس کا مال اور ان کا ہو گیا، اس کا نہیں ہے. قادیانی جب سو گیا تو مرا، تو جب مرا نکاح چھوٹ گیا، اس کے بعد جتنے اولاد پیدا ہوتے ہیں سب حرامی. نواب صاحب نے کہا پھر کہو. میں نے پھر کہا. اس نے کہا یار کون سی ہے. میں نے کہا صورت رام میں ہے، میں لاؤ قرآن میں نکال دوں. یہ تحفہ کا معنی وفات ہے. نواب صاحب مبہوت ہو گیا، قاضی صاحب سے کہنے لگا، یہ سن 52 کا ذکر ہے، قاضی صاحب سے کہنے لگا کہ قاضی صاحب آپ ایسی دلائل ہمیں نہیں دے سکتے، یہ کیوں قائد صاحب نے کہا اس کو جانتے ہو، یہ شیخ القرآن ہے، یہ قرآن کا بہت بڑا ماہر ہے، ہمیں اتنا علم نہیں ہے. میں حماسہ پڑھ رہا تھا تو مولانا ذیلی صاحب مجھ کو حافظ قرآن کہتے تھے. میں نے کہا میں حافظ نہیں ہوں. وجہ یہ تھی کہ حماسے میں کوئی لفظ جب آتا تھا تو میں فوراً دکھلاتا تھا کہ قرآن میں یہ لفظ ہے. یہ اس وقت ابھی تو اس کے قریباً 55 سال ہو گئے، اس زمانے میں مجھے وہ حافظ کہہ رہے تھے. اس وقت سے میرا درد تھا 55 سال سے قبل، اس کے بعد میں نے 55 سال گزارے ہیں. یہ اس وقت کی بات ہے. ایک دفعہ حماسے میں آیا ہا، ایک شعر آیا ہا، فقال وتبقی لکل قبر رأیته لقبر سوا بین اللواء فد کاج کی. یہ حماسے کا ایک شعر ہے. سوا لفظ آیا، مولانا نے پوچھا پیشاوری حافظ قرآن میں یہ لفظ ہے؟ میں نے کہا ہے، امادہ ہے. اور بیٹھتے ہیں حفاظ، انہوں نے کہا یہ نہیں ہے. میں نے کہا ہے. مولانا نے پوچھا کہاں ہے؟ میں نے کہا سورۃ قصص کی حصے دوسری میں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ ختم ہوتا ہے، تو ختم ہونے کے بعد جب شبہات کا رد شروع ہوتا ہے سورۃ قصص میں، تو اس میں ہے یہ. حفاظ نے کہا نہیں ہے. میں نے کہا نکال دو قرآن. سورۃ قصص 88 آیتیں ہیں، 44 آیتیں چھوڑ دو پڑھ لو، اور 44 آیتوں کے بعد دوسری آیت پڑھ لو، وما کنت صاغیاً فی آل مدین. یہ صیغہ مذکور ہے، یہ باب مذکور ہے. مولانا نے ہنس کیا، انہوں نے کہا کہ حفاظ اپنے آپ کو مت شرما دو، یہ مت کہو کہ ہم حافظ ہیں، یہ 55 سال قبل کا ذکر ہے. ابھی تو 55 سال اس کے ہو گئے ہیں. لوگ صرف معمولی ترجمہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مفسر ہیں. تفسیر بہت مشکل کتاب ہے. میں نے جب ذکر کیا نواب سے مبہوت ہو گیا. میں نے کہا اگر تم یہ عقیدہ رکھتے ہو متوفی کا معنی وفات، تو پھر قادیانی سب حرامی ہے اور معلوم کا حلال ہے. نواب سے چپ ہو گیا. میں نے کچھ زیادہ توضیح کی تو نواب سے کہنے لگا کہ اچھا یہ عقیدہ بالکل غلط ہے، قادیانی بڑے حرامی ہیں. میں باہر نکل گیا تو قاضی صاحب کہنے لگا یہ تو ابھی تک تائید کر رہا تھا قادیانی کا، تمہارے سامنے اقرار کر گیا کہ حرامی ہے. میں نے کہا مجھے پھر لگے 52 کا ذکر ہے، ابھی 84 ہے. تو متوفی کا کمانا ہے، بعض دلیل لیتے ہیں کہ دیکھو بخاری میں ہے، قال مالک ما تصلاس ساعات. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، تم بخاری کو سمجھتے ہو، بخاری کے آداب کو سمجھتے ہو. ہر کتاب کے کچھ آداب ہوتے ہیں. بخاری کا یہ عادت ہے کہ جب یہ ایک حدیث معلق لاتا ہے بغیر سند کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث ثابت نہیں ہے. بخاری نے یہ لفظ اس واسطے لایا کہ قال مالکم ما تصلاس ساعات. بخاری کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جو یہ کہتے ہیں تو یہ بغیر سند کے کہتے ہیں، مالک نے نہیں کہا ہے. اگر یہ ثابت ہوتا تو بخاری اس کے لیے سند لاتا. سند نہیں لایا تو بخاری کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے سند نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے مالک. ویسے بخاری کا قاعدہ ہے کہ جب ایک باب بناتا ہے تمریض سے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے. باب ما یؤخذ فی الرقاء، ایک باب باندھا ہے، تعویذ کرو دم کرو اور اس پر کوئی چیز لے لو، تو یہ باب تمریض سے لایا ہے، مطلب ہے اچھا نہیں ہے. پیچھے حدیث آئے رکی کا، لیکن باب ایسا باب بنایا ہے کہ یہ لوگ اس سے استنباط کرتے ہیں کہ دم پر عوض جائز ہیں مگر یہ درست نہیں ہے. امام حنیفہ کا مذہب درست ہے کہ وہ دم کا عوض نہیں تھا، وہ مال غنیمت تھا. فضل بولی تھی آسامن، ہم کو حصہ بنا دو. یہ بخاری کا فائدہ ہے. ویسے ہی بخاری میں کئی ابواب ہیں. ایک دفعہ غیر مقلد صاحب آئے تھے ہمارے درس میں، بڑا عالم تھا، مجھ سے ایک دن کہنے لگا کہ آپ تو حدیث کے سخت عامل ہیں اور آپ آمین بجار کیوں نہیں کہتے؟ میں نے کہا بخاری میں نہیں ہے. اس نے کہا اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا وکل حمد. اس کا مطلب ہے زور سے کہو ربنا وکل حمد، تم بھی کہو. تو تم اذا قال الامام الظالم فقول آمین، اس کا معنی جار کہہ گئے. یہ کہاں جا رہے ہیں؟ اور بخاری نے بات باندھا ہے التامین الدعا، اور دعا میں شرط ہے کہ آہستہ کہا جائے گا، دعا میں اقفا رکن ہے، اگر دعا زور سے کہا گیا تو دعا نہیں ہے، وہ صرف بناوٹ ہے۔ ادو ربکم تضرعاً خفیہ، دعا میں یہ شرط ہے کہ آہستہ فریاد اور عاجزی کہا جائے۔ جو بخاری کی بات باندھا ہے، میں نے بخاری میں چند ابواب پڑھ لی تو کہنے لگا میں تو ہنسی ہوں، میں نے کہا تمہیں بخاری نہیں سمجھے، بخاری کا مطلب ہی نہیں سمجھا۔ اس ملک میں مصیبتیں ہیں، ایک مثال ہے، چوہے کو ہلدی کا ٹکڑا مل گیا تو پساری بن گیا، کہ میں ابھی پساری ہوں۔ اس ملک میں مصیبت ہے، حدیث کی بھی اور قرآن کی بھی، کہتے ہیں بخاری میں ہے، کہتے ہیں فلان جگہ میں ہے۔ بخاری نہایت عالم ہے، اور بخاری کا قاعدہ ہے، وہ مذہب حنفی کا تائید لاتا ہے، کتاب الحج میں چار مصری بخاری نے لائے ہیں کہ یوم ترویہ جب انسان حج کا نیت باندھے تو کہاں سے باندھے گا، حرم سے باندھے گا یا باہر باندھے گا، عمرہ اگر کرے تو نیت کہاں سے باندھے گا، حرم سے باندھے گا یا باہر جا کے باندھے گا، اور میقات کے اندر جب ایک انسان حج کے لیے آئے تو گھر سے احرام باندھے گا کہ نہیں مکے میں پہنچ کر کے باندھے گا۔ یہ چار مسائل لائے ہیں، پہلے دو اکیلات ہیں امام ابو حنیفہ کے خلاف کہ نہیں اندر باندھے گا، اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں باہر باندھے گا عمرے کے لیے۔ دو ورقے جب ختم کرتا ہے تو پھر حدیث لاتا ہے عبد الرحمن ابن ابی بکر کا کہ عائشہ روتی تھی تو آپ نے فرمایا کیوں روتی ہیں، آپ نے فرمایا لوگ حج اور عمرے کے ساتھ جاتے ہیں اور میں نے عمرہ نہیں کیا ہے، تو آپ نے عبد الرحمن ابن بکر کو فرمایا اخرجی باختک من الحرم، اس کو باہر نکال دو اور ترحیم سے نیت باندھ دو۔ تو پہلے جتنے ابواب ہیں وہ ابن عباس ابن عمر کے ہیں کہ ان کا قول ہے کہ یہاں مکے میں نیت باندھا جائے۔ پچھلا حدیث لایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امر کیا ہے کہ باہر احرام باندھ دو، تو بخاری کا مطلب ہے کہ یہ فعلی اور قولی دونوں حدیث ہے، اور پہلے جو حدیث تھے وہ صرف قولی تھے، وہ ہیں اور ائمہ کا قول امام شافعی مالک احمد کا، اور یہ جو بعد میں حدیث ہے قولی اور فعلی دونوں، یہ امام ابو حنیفہ کا مطلب ہے۔ تو اس حدیث پر دونوں وقتوں کو مخصوص کر دیا۔ ویسے کئی ابواب ایسے لاتے ہیں بخاری۔ مصیبت اس ملک میں یہ ہے کہ سمجھتے نہیں، ترجمہ انہوں نے باب بنا دیا، ایسا ہی فقہ میں ہمارے میں کئی چیزیں ہیں، متوقع فقہ کا مطلب ایک ہوتا ہے تو موری صاحب فقہ سے اور مطلب لیتے ہیں، کتاب میں ایک مطلب ہوتا ہے، یہ جب پڑھاتا ہے تو اور مطلب رہتا ہے۔ مصیبت اس ملک میں یہ ہے، انی متوفی کا، میں تم کو پورا اٹھاتا ہوں، ورافع ہو کا، یہ رفع تک کتاب ہے، کا نام ہے بدن اور روح دونوں کا، میں تجھ کو کہتا ہوں، تو کو نام کیا ہے روح کا ہے، ہر زبان میں یہ خطابات ہیں۔ تو یہاں عیسیٰ علیہ السلام کا باب ختم ہوا، الحق من ربک فلا تکن من الممترین، حق کئی معنوں پہ آتا ہے، حق مقابل باطل کے، اور حق بمانے عذاب کے، اگر عذاب کا معنی ہو جائے تو آیت کا معنی یہ ہوگا، الحق من ربک، تیرے رب سے ان پر عذاب نازل ہے جو توحید میں شک کرے، فلا تکن من الممترین، پس دعا مت مانگو دفیع عذاب کے لیے، مت ہو جاؤ تم شک کرنے والے میں، یہاں تک کہ تم دعا مانگتے ہو کہ اللہ عذاب نہ لاؤ۔ ان لوگوں نے مسئلہ سن لیا، دلائل پیش ہو گئے، اب بھی اگر یہ دبانے تو عذاب آئے گا، اور مباحلہ ان ہذا لہو القصص الحق، قصص جمع نہیں قصے کا، وہ قصے کا جمع قصصوں آتا ہے، قصص نہیں آتا، قصص مانا بیان۔ باب ختم ہوا تو 61 آیت میں خلاصہ نکالا، وما من الہ الا اللہ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، عیسیٰ الہ نہیں ہے، یہ لفظ اگر موجود ہے انجیل میں تو اس کا معنی ہے محبوب، یا یہ 10 من البغات ہیں، حقیقت عیسیٰ علیہ السلام کی واضح ہو گئی، خلاصہ یہ نکل گیا وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم. یہ اول حصہ فی رد شبہ الغارجۃ علی التوحید، توحید پر جو شبہ تھا یہود کا نصارہ کا، اور یہاں وضاحت کی گئی. سورۃ بقرہ میں بنی اسرائیل کے الہ کا ذکر تھا، اس کو ذبح کرو، اور یہاں ترقی دیا گیا. اس صورت میں الہ نصارہ کا ذکر ہے کہ وہ مخلوق تھا، اور اس کی خود قول ہے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، دونوں فرقوں سے تکمیل کر لیا صورت میں. اس لیے دونوں صورتوں اصل میں ایک ہیں. تحاج جان رب حدیث میں آتا ہے، اس لیے کہ مضامینوں میں یہ دونوں ایک ہیں، صرف اس میں زیادہ وضاحت ہے. یا وہاں ذکر تھا الہ بنی اسرائیل کا، یہاں ذکر تھا الہ نصارہ کا. وہاں خباثتی دین توحید پر بنی اسرائیل کی، یہاں خباثتی دین توحید